सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति। न्याय दर्शन की 43वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से कुछ पूछता हूं। पृष्ठ संख्या 142, यहां से लेके पृष्ठ संख्या 144 तक, 144 के अंत तक, 12वें सूत्र के अंत तक। तो पृष्ठ 142 का जो प्रारंभ है, अस्य समाधि ही, इसका अर्थ करेंगे राजेश जी। ओम, अस्य समाधि ही। ऊपर ये बताया गया था, तीन आक्षेप किए थे पूर्व पक्षी ने, कि यदि हम प्रत्यक्षादि प्रमाणों को प्रमेय से पूर्व मानते हैं तो उसमें जो है किसका हम खंडन करेंगे, अरे किसका किसको जानेंगे प्रमाणों से, ये दोष आएगा। बाद में यदि मानते हैं प्रमेय से तो प्रमेय को हमने पहले ही जान लिया है तो बाद में प्रमाणों की आवश्यकता क्या है, और साथ में यदि मानते हैं तो युगपत सिद्धौ प्रत्यर्थ नियत्वाद जो है क्रमवृत्ति का अभाव होगा। आप कह रहे मन का लिंग है युगपत ज्ञानानुत्पत्ति, एक साथ अनेक ज्ञान होने का दोष आएगा, जो कि आपके सिद्धांत के विपरीत है, आपके द्वारा स्वीकृत सिद्धांत के विपरीत है जी। ठीक है, तो भाष्यकार इसका समाधान करें। उपलब्धि हेतु उपलब्धि विषयस्य चार्थस्य पूर्वापर सहभावा नियमाद यथा दर्शनम विभाग वचनम। उपलब्धि हेतु शब्द जो है प्रमाण के लिए आया है और उपलब्धि विषय है प्रमेय के लिए। उपलब्धि हेतु हो, उपलब्धि हेतु के, उपलब्धि विषयस्य और प्रमेय के, चार्थस्य अर्थ के, अर्थ से पूर्वापर सहभाव अनियमाद यथा दर्शनम विभाग वचनम। अर्थ का पूर्व अपर और सहभाव, पहले बाद में और साथ में रहना, ये तीनों जो है अनियम होने से यथा दर्शनम जैसे देखा जाता है, कभी पूर्व देखा जाता है तो पूर्व में मान लेंगे और पश्चात देखा जाता है वहां पश्चात, और सहभाव है तो वहां सहभाव, यथा दर्शनम विभाग वचन कर लेंगे हम जी। तो आपने उपलब्धि हेतु इसका प्रमाण अर्थ लिया, प्रमाण जी है, प्रमाण लिया ना। तो उपलब्धि हेतु हो अनुपलब्ध, उपलब्धि हेतु हो उपलब्धि विषयस्य, उपलब्धि विषयस्य च अर्थस्य। ठीक है, तो उपलब्धि हेतु का, औरों से पूछ रहा हूं, उपलब्धि हेतु इससे प्रमाण कैसे ग्रहण कर लिया? उपलब्धि हेतु इस शब्द से प्रमाण का ग्रहण कैसे कर लिया? बताइए आप। ओम आचार्य जी, इसमें उपलब्धि हेतु, उपलब्धि यानी जो ज्ञान होगा हमें और जिस कारण से होगा वो प्रमाण ही है, उपलब्धि का हेतु यानी जो साधन है वो प्रमाण ही है, क्योंकि प्रमाण ही उपलब्धि का हेतु होता है जी। बिना प्रमाण के हम कुछ जान नहीं सकते जी। जब जब भी जाना जाता है, अब इसको व्याप्ति बना करके भी, जब जब भी जाना जाता है, प्रमाण जब भी जाना जाता है वो प्रमाण से ही जाना जाता है, बिना प्रमाण के जानने का कोई उदाहरण हमें नहीं मिलेगा जी। जाना गया है इसका मतलब है प्रमाण तो होगा, क्योंकि तो जिससे जाना जाता है वह प्रमाण कहलाता, वो प्रमाण कहलाता है और उसका प्रयोग किया गया, इसलिए उपलब्धि हेतु इसका मतलब प्रमाण लिया जी। और प्रमाण शब्द, प्रमाण को ये जो चार हैं प्रत्यक्ष आदि, इनको प्रमाण क्यों कहते हैं? अगला प्रश्न कर रहा हूं, है इसी से जुड़ा हुआ, यही बात है, लेकिन मैं प्रश्न कर रहा हूं, प्रत्यक्ष अनुमान आदि को प्रमाण क्यों कहते हैं जी? उत्तर देना चाहूंगा। अब बताइए, आप बताइए। प्रत्यक्ष आदि को, यानी जो चार नाम गिना दिए इन्होंने, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, इनको प्रमाण क्यों कहते हैं? इनकी प्रमाण संज्ञा, इनका नाम प्रमाण क्यों पड़ गया? और कुछ कह सकते थे? प्रमाण क्यों पड़ा, प्रमाण कहने में कारण क्या है? जो भी बात चल रही थी उसी में ही उत्तर छिपा हुआ है, कोई नई बात नहीं है, केवल स्पष्ट हुआ है नहीं हुआ है या तो बता सकते हैं नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। नहीं, अच्छा आप बताइए। हाँ, विशेष धर्म और प्रत्यक्ष रूप से देख रहे तो इसको विशेष धर्म मिलने के कारण, विशेष धर्म क्या मिल रहा है वहां पर? प्रत्यक्ष आदि में विशेष धर्म क्या मिल रहा है जिसके कारण उनका प्रमाण नाम दिया गया? क्योंकि हम चक्षु से उसे देख रहे हैं। देखो, आप विशेष लक्षण बोल रहे हो प्रत्यक्ष शब्द के लिए जी। कि प्रत्यक्ष को विशेष अलग से क्यों प्रमाण कहा, अलग प्रमाण क्यों कहा? ये प्रश्न नहीं है कि प्रत्यक्ष अलग से प्रमाण क्यों माना गया, अनुमान अलग से प्रमाण क्यों माना गया। इसका उत्तर आप दे रहे हैं कि उनका विशेष लक्षण है चारों के, लेकिन ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न क्या है, इन चारों का नाम प्रमाण दिया गया है, सामान्य नाम। प्रत्यक्ष आदि तो ये विशेष नाम हो गए, जो सामान्य नाम प्रमाण दिया गया वो क्यों दिया गया इनको प्रमाण नाम? आप बताएंगे पीछे से ये। आप ही बताइए, आप बताइए। अच्छा, आपसे पीछे वाले, आप परीक्षा तो देते हैं, आप बताइए। जिनके हाथ में माइक है अभी जी। ओम जी। उपलब्धि का हेतु सिद्ध करने हेतु, सिद्ध करने हेतु नहीं, आप पहुंच तो ठीक रहे, क्योंकि ये प्रत्यक्ष आदि उपलब्धि के हेतु होते हैं। कुछ कठिन बात नहीं है, आपको केवल समझना है प्रत्यक्ष को प्रमाण क्यों कहा, प्रत्यक्ष को प्रमेय क्यों नहीं कह दिया, प्रमाण क्यों कहा? क्योंकि वो उपलब्धि का हेतु है। ये उपलब्धि का हेतु शब्द पकड़ लीजिए, जो जो उपलब्धि का हेतु होता है वह प्रमाण की कोटि में चला जाएगा, हम उसको प्रमाण में मान लेंगे जी। प्रमाण में कई चीजें होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसको हम ले लेंगे। जो उपलब्धि का हेतु होता है वो प्रमाण होता है, बिना प्रमाण के ज्ञान नहीं होता, उसके माध्यम से होता है, वो करण बनता है, इसलिए उसको कहा। ठीक है, आगे नारायण जी कीजिए अर्थ इसका, आप इसका कीजिए। 143 पर सबसे पहली पंक्ति से समाख्या है तो ओम जी। समाख्या हेतु त्रैकाल्य योगा तथा भूता समाख्या, समाख्या नाम को कहते हैं। समाख्या हेतु, समाख्या हेतु त्रैकाल्य योगा, त्रिकाल के योग होने से हेतु। त्रिकाल का योग किसके साथ में होगा? नाम के साथ, समाख्या के हेतु के साथ। समाख्या के हेतु के साथ त्रैकाल्य योग होने से तथा भूता समाख्या, वैसा ही होता है समाख्या नाम। समाख्या वैसी हो सकती है, समाख्या का जो कारण है यानी प्रवृत्ति निमित्त है वो तीनों कालों में हो सकता है। अब बस समाख्या का जहां हेतु है वहां वो समाख्या आ जाएगी, नाम का जो हेतु है वो नाम वहां पर आ जाएगा, चाहे वो भूतकाल में हो, चाहे वर्तमान में हो, चाहे भविष्य में हो। नाम देने के लिए उसका केवल पहले होना या बाद में होना या साथ साथ होना ये आवश्यक नहीं है। पूर्व पक्षी वहां नियम बना करके चल रहा था, या तो पहले होगा तभी नाम दे सकते हो या बाद में होगा तभी नाम दे सकते हो, इसमें कोई नियम नहीं है, तीनों तरह से हो सकता है, ये इनका अभिप्राय है। यत् पुनरिदम, एक मिनट रुकिए, अब इससे नीचे आगे दीजिए इनको, ये जो नीचे वाला अनुच्छेद है इसका वार्तिक पढ़िए। त्रैकाल्य अनभ्यनुज्ञाने च व्यवहार अनुपपत्ति। अर्थ बताइए। त्रैकाल्या अनभ्युजाने च व्यवहार अनुपत्ति। त्रिकाल जो प्रत्यक्ष का निषेध किया गया है उसका अस्वीकार करने पर व्यवहार सिद्ध नहीं होगा। ये पूर्व पक्षी कह रहा है या सिद्धांती कह रहा है? सिद्धांती। अच्छा, तो क्या अर्थ हुआ इसका, तात्पर्य बताइए। जो पीछे कहे हैं प्रत्यक्ष आदि प्रमाण तीन, सीधा इसी का अर्थ बोल दीजिए जो कहे हैं। तो जो पूर्व पक्षी जो कहे हैं उसका सिद्धांति यहाँ खंडन कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि वो जो निषेध किए हैं, यदि ऐसा निषेध कर रहे हैं तो व्यवहार में जो होता है, किसका निषेध? जो वहां पर कहा है सहभावा, सहभाव पूर्व, जो पूर्व सिद्ध प्रमाण पूर्व मानेंगे या फिर पीछे मानेंगे या फिर वहां सूत्र में जो हेतु दिया है उसको पकड़ लीजिए। प्रत्यक्षादि नाम अप्रामाण्यम, ये तो प्रतिज्ञा हो गई। हेतु क्या दिया था? त्रिकाल सिद्धे, तीन कालों में उसकी सिद्धि नहीं होने से किसी भी तरह नहीं हो सकती। अब उसको पकड़ के देखिए, यदि आप तीनों कालों की इस तरह से सिद्धि नहीं मानेंगे संज्ञा करने में, तो अगर आप ऐसा नहीं मानेंगे तो त्रैकाल्य अनभ्यनुज्ञाने, अनुज्ञान का मतलब है उसको स्वीकार करना, अनुज्ञा और न स्वीकार करना। तो तीन काल से जो व्यवहार होता है, तीन काल के योग से समाख्या होती है, नाम होता है, इसको यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं तो ठीक है। सिद्धांति का मत है तीनों कालों के योग से संज्ञा बनती है, नाम होता है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं होता, यदि आप नहीं मानेंगे तो। अब उसका दोष बताया, व्यवहार अनुपपत्ति, व्यवहार की असिद्धि होगी, आप व्यवहार नहीं कर पाएंगे। सिद्धांत आप भले ही मानते रहो, आप उसके अनुरूप व्यवहार नहीं कर पाएंगे, और जो व्यवहार चल रहा है वो आपका व्यवहार चल नहीं पाएगा। कैसे नहीं चल पाएगा, तो आगे का भाष्य बोलते हुए बताइए जी। यश्च एवं न अभ्यनुजानियात तस्य पाचकम आनीय पक्षति। जो यह स्वीकार न कर के स्वीकार नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, नहीं यश्च एवं न अभ्यनुजानियात, जो स्वीकार न करे तो, न करे तो, स्वीकार न करे तो उसका पाचकम आनीय, पाचक आइए, ये पूर्व जो है जो आगे पकाएगा तो पूर्व उसका पाचक नाम नहीं पड़ेगा। तस्य का मतलब है तस्य मते, उसके मत में, उसके पक्ष में, जो ये मानता है कि त्रैकाल्य योग नहीं हो सकता नामकरण के लिए, कि नाम पहले और वस्तु बाद में इत्यादि, उसकी समाख्या का जो हेतु है वो यदि बाद में हो, समाख्या का हेतु यदि बाद में हो तो समाख्या हो ही नहीं सकती, ऐसा यदि माने तो यहाँ क्यों नहीं व्यवहार घटेगा उसका, पाचकम आना या पक्षति? क्योंकि पाचक तो वर्तमान में बोल रहे हैं लेकिन पकाएगा आगे या भविष्य में, अभी वो पका नहीं रहा है, पका नहीं रहा, आगे पकाएगा, लेकिन फिर भी आप पाचक नाम तो बोल रहे हो। कैसे पाचक नाम बोल रहे हो जब उसने पकाया ही नहीं है, भविष्य में पकाएगा, तो अभी आप पाचक नाम कैसे बोल रहे हो? ऐसे ही वो प्रमाण के संदर्भ में देखेंगे, जब प्रमाण पहले है और प्रमेय की सिद्धि उसने की नहीं है, क्योंकि प्रमेय नहीं है तो उसकी प्रमाण संज्ञा कैसे हो जाएगी, हो ही नहीं सकती, ऐसा उसने आक्षेप किया था। तो बोले फिर ये वाक्य आप बोलोगे नहीं है जीवन के अंदर कभी, इस तरह के वाक्य बोलोगे या नहीं आप बोलेंगे? तो बोले यहां आपने पाचक नाम कैसे दे दिया, जो अध्यापक पहली बार विद्यालय में आया, यहां कोई कह सकता है कि वो पहले पकाता रहा है इसलिए पचती, तो भी भूतकाल का ले लिया उसने, वर्तमान में तो पका नहीं रहा है, प्रवृत्ति निमित्त नहीं है और भविष्य में पकाएगा, पर कोई कहे नहीं पहले पकाता रहा है इसलिए हमें जानकारी है कि उसका नाम पाचक है, तो भी खंडित होता है। लेकिन अगर उसको हटाना हो तो पहली बार जो अध्यापक विद्यालय में जा रहा है, प्रवेश उसका नियुक्ति हुई है, तो बच्चे क्या बोलेंगे? नए अध्यापक आ गए, तो वही अध्यापन तो किया नहीं है उन्होंने आज तक, विद्यालय में पहली बार पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, अध्यापक पद पे अभी आएंगे हस्ताक्षर करेंगे और उनकी नियुक्ति होगी, तब से मानी जाएगी, लेकिन फिर भी कहते हैं कि देखो अध्यापक जी आ नए अध्यापक आए हैं। तो ये सब व्यवहार दुनिया में चलते हैं, अगर आप इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं तो आपका व्यवहार नहीं चल सकता। यानी आप भी मान रहे हो व्यवहार में, वास्तव में आपको मानना पड़ रहा है, केवल चर्चा में खंडन करने के लिए त्रैकल्य सिद्ध एक हेतु ला करके खड़ा कर दिया। यदि आप इसको मानते हो तो व्यवहार में भी आप ऐसा ही करके बताओ, त्रैकल्य सिद्ध है, ऐसी कोई संज्ञा नाम नहीं बोलोगे जो भविष्य में होने वाली होगी या पहले हो चुकी होगी। वो भाषा का व्यवहार कर सकता है कोई व्यक्ति? वो सोच भी नहीं पाएगा बोलूं कैसे मैं, पदे पदे वाक्य वाक्य में इसका प्रयोग होगा, एक दिन भी नहीं रह सकता वो बिना इस सिद्धांत के। तो बोले आप व्यवहार तो कर नहीं सकते, केवल सैद्धांतिक बोल रहे हो, इसको इसका कोई मतलब नहीं है, व्यवहार सिद्ध ही नहीं हो पाएगा, इसलिए ये मानना पड़ेगा। ठीक है, अब आप में से किन्हीं को पूछना है? पृष्ठ संख्या 145 से लेके और पृष्ठ संख्या 149 तक, कल वाले पाठ में कुछ। पृष्ठ संख्या 149 आचार्य जी, 149 अंतिम पंक्ति, अंतिम पंक्ति उभया भावात्तु प्रमिति, इसको स्पष्ट कर दिया। हाँ, कहना क्या चाह रहे हैं ये कि एक के कई नाम हो सकते हैं। ठीक है, पहले आत्मा का कहा, अब बुद्धि के लिए कह रहे हैं। तो पहला दिया था प्रमाण, बुद्धि प्रमाण होती है क्योंकि उससे जाना जाता है, उपलब्धि का हेतु है, और ये प्रमाण उपलब्धि का विषय भी होता है, उसको जानते हैं हम, दोनों हो गए। अब उभया भावात का मतलब है न तो वो उपलब्धि का हेतु बना हुआ हो, जिस समय ऐसी एक स्थिति देखिए वो उपलब्धि का हेतु भी नहीं है, यानी प्रमाण रूप में भी नहीं है, और उपलब्धि का विषय भी नहीं है, यानी प्रमेय भी नहीं बना हुआ है, तो भी वो ज्ञान या प्रमाण है या नहीं? उपस्थित, उपस्थिति तो है ना उसकी जी। लेकिन प्रमाण के रूप में भी नहीं है और ना प्रमेय के रूप में है, तब वो किस रूप में है? प्रमिति के रूप में। तो यहां प्रमाण का मतलब ज्ञान ही लिया गया है, जैसा इनके सूत्रों में है, ज्ञान को जब हम उपलब्धि का हेतु मानेंगे तब वो प्रमाण बनेगा, ज्ञान जब उपलब्धि का विषय बनेगा तो प्रमेय बनेगा, और जब दोनों नहीं होंगे, ये भी तो एक स्थिति हो सकती है, वो क्या है? प्रमिति। वो प्रमिति बस ज्ञान ज्ञान के रूप में है, उस समय उसकी संज्ञा प्रमिति के रूप में होगी, प्रमिति ये नाम हम उसका कर सकते हैं। तीन नाम बता दिए ऐसे, एक ही में समाख्या का समावेश हो जाता है, दूसरी समाख्या भी निमित्त से वहां पर दी जा सकती है। अन्य पूछिए। ओम आचार्य, ये जो पाचक वाला प्रकरण था इसमें ये है कि भविष्य में वो पकाएगा इसलिए हम उसको पाचक कह रहे हैं, पर अगर वो भविष्य में नहीं पकाएगा तो हम भविष्य में उसको नहीं कहेंगे, उसको हम दूसरा कुछ कह देंगे कि ये तो नौकर है, ये तो जमादार है, पाचक नहीं है, तो ये तो असिद्ध हो जाएगा फिर। देखिए, इसको अपने बात की विवेचना कीजिए, आप जो बोल गए वो बात इसके पक्ष में जाती है, विरोध में नहीं जा रही है, आप भी कर तो खंडन रहे हैं उसका, लेकिन आप इसका समर्थन ही कर रहे हैं। आपने कहा कि यदि वो भविष्य में नहीं पकाएगा तो उसकी पाचक संज्ञा नहीं होगी, ठीक बात है, वो भविष्य में पकाएगा इसीलिए तो पाचक संज्ञा थी, और यदि वो नहीं पकाएगा तो पाचक संज्ञा नहीं होगी, यानी प्रवृत्ति निमित्त तो होगा तभी तो वो नाम आएगा, आप इसका समर्थन कर रहे हैं। फिर आपने कहा वो नहीं पकाएगा तो क्या होगा, भले ही नौकर कह दें, और क्या बोला था है? जमादार, वो भी एक तरह से हो गया, मान लीजिए अध्यापक बोले और कुछ बोल दें आप, तो नौकर कब बोलेंगे आप उसको? जब वो कुछ और काम करेगा, और क्या, भोजन पकाने के अलावा शेष कुछ तो मतलब कुछ सेवा करेगा ना, नौकर किसको कहते हैं, जो कोई सेवा करता है उस तरह, तो वो सेवा कर रहा है इसीलिए वो नाम पड़ा नौकर भी, वो तो हम देख के ही करते हैं ना। ऐसे मत बोलिए बीच में, जो नौकर संज्ञा होने का कारण है, नौकरा नाम आपने क्यों दिया, क्या देख करके दिया, कुछ कारण तो होगा। हर किसी को अभी मत बोल, किसी किसी को आप नाम देंगे नौकर तो कुछ कारण को देख के देंगे, यूं ही दे देंगे। आपने कहा वो पचाएगा नहीं पकाएगा नहीं तो पाचक नाम नहीं होगा, आपने कहा हम उसको नौकर नाम दे देंगे तो कब दे देंगे, यूं ही दे देंगे क्या, उसको कुछ करता हुआ देखेंगे, सेवा करता हुआ देखेंगे। आप उसको जमादार बोल रहे हैं, आप उसको अध्यापक बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो वो करेगा। तो जहां जहां भी आपने नाम बताए हैं वहां वहां कब नाम आ रहा है, जब उस नाम का कारण विद्यमान है। हर किसी को और कोई नाम यूं नहीं दे देंगे हम, ठीक है। तो आप तो इसी का समर्थन कर रहे हैं, ये खंडन कैसे हुआ? अच्छा जी, जैसे हम लोक में देखते हैं, हाँ। जब तक कोई आईएएस अपॉइंट नहीं हुआ, उसको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं मिला, कोई उसको आईएएस नहीं कहता, वो या तो ट्रेनी हो या फिर अपॉइंट हो। पहले वो तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है आईएएस के, हम उसको आईएएस नहीं बोलेंगे। बोलेंगे तो क्या में बोलेंगे, बोले ये आईएएस जा रहा है, कलेक्टर जा रहा है, तो वो तो माना नहीं जाता। अब कोई नौकर है तो जब तक वो नौकर नहीं हुआ, उसको पेमेंट नहीं मिलगी। बल्कि लोग चार चार साल नौकरी करते हैं, पेमेंट नहीं मिलती, फिर भी मानते हैं अरे अभी तो पक्की ही नहीं है नौकरी। ठीक है, आपका भाव ये है कि जब भविष्य में करने का निश्चय ना हो, दो तरह से हो सकता है भविष्य का। एक तो पक्का है कि ये भोजन पकाएगा, हमने उसको नियुक्त कर लिया है, वो आ गया है, आएगा बनाएगा, सब कुछ पक्का है। ये उस पक्के के पक्ष में बोल रहे हैं। आप कौन से पक्ष को ले रहे हैं, ये जो ऐसे ही भी निश्चित नहीं है अभी कि भाई वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, आईएएस बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन अभी उसको नहीं कहा जा सकता अभी। तो जहां संभावना नहीं है या थोड़ी संभावना है, ना या ना दोनों की है, ठीक है, वहां ना बोलिए आप, इससे इनका खंडन नहीं होता। ये तो कहते हैं जहां निश्चित है उसके संदर्भ में कह रहे कि पकाएगा, इतना निश्चित है तो हम उसको पाचक कह सकते हैं। और जो पढ़ भी रहा है अभी, उसको हम इंजीनियर नहीं बोल देते, डॉक्टर नहीं बोल देते। अभी प्रथम वर्ष में ही पढ़ रहा है, प्रवेश लिया है, अभी उत्तीर्ण थोड़ा ना हुआ है, ठीक है। आपको न्यायिक बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। आपके साथी लोग जो न्याय नहीं पढ़ते, आपकी वाणी को आप देख करके कि आप में परिवर्तन आ गया, अभी क्या बोलते हैं, हर बात में तर्क वितर्क करने लग रहे हैं, आप तो न्यायिक हो गए। सब आप में से किसी के साथ तो हुआ होगा, नहीं हुआ अभी, आप लोग तो सब एक जैसे हैं। वहां रोजड़ में हमारे एक साथ में थे, श्रीवास्तव जी नाम था, सेवानिवृत्त इंजीनियर थे। तो अंतिम दिन जब पूछा भाई कि आपको कैसा अनुभव हुआ, क्या लाभ हुए, बोले मेरे को एक हानि हो गई न्याय दर्शन पढ़ने पे कि मेरे को कोई जब भी मैं कुछ बोलने लगता हूँ, बोले आपने तो न्याय दर्शन पढ़ लिया इसलिए ऐसा बोल रहे हो, अब आपके सामने तो हम कुछ बोल नहीं सकते। मेरे को उलाहने के रूप में सब कहने लग गए मेरे साथी, क्योंकि मैं जब भी बोलता हूँ तर्क युक्ति से बोलता हूँ और वो चुप हो जाते हैं, तो उनको परेशानी होती है, तो वो इसी को गाली के रूप में बोलते हैं कि आप तो न्यायिक हो गए, आप तो न्याय दर्शन वाले हो गए। तो आपको भी अभी संपर्क आपका दूसरों से होगा तो कहेंगे इसमें लक्षण आने शुरू हो गए हैं कुतर्क करने लग गए हैं, अनावश्यक तर्क करने लग गए। तो आप भी, ये तो जो पढ़ रहा होता है उसको भी वो नाम दिया जा सकता है, जो पढ़ चुका है उसको भी दिया जा सकता है। अब आप न्याय की कक्षा छोड़ दो बीच में, वो तो फिर भी संभावना है, अब छोड़ दो तो कोई बात नहीं है, तो न्यायिक नहीं बनोगे, लेकिन संभावना के तौर पे नाम दिया जा सकता है। अन्य कोई? अजय जी, आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 144 प्रथम परिच्छेद की अंतिम पंक्ति थोड़ी स्पष्ट कर दिया। 144 अंतिम पंक्ति, हाँ। प्रमाण लक्षण प्राप्त स्तर ही प्रथम परिच्छेद की अंतिम, प्रथम अनुच्छेद की जी। हाँ, इसमें क्या पूछना है, इसको स्पष्ट करना है पंक्ति को। हाँ, प्रमाण लक्षण प्राप्त स्तर ही प्रतिषेध, प्रतिषेध आपके द्वारा जो किया गया प्रतिषेध है वह प्रमाण के लक्षण को प्राप्त कर गया है, उसमें प्रमाण का लक्षण घट रहा है। प्रमाण के लक्षण को प्राप्त कर लिया है जिसने, ऐसा आपका प्रतिषेध हो गया है जी। प्रमाण लक्षण प्राप्त तरही प्रतिषेध है, आपका जो प्रतिषेध है वो प्रमाण का लक्षण को प्राप्त हो गया है। पूर्व पक्षी अपने प्रतिषेध को प्रमाण नहीं मान रहा था जी। क्योंकि वो तो कह ही नहीं सकता कि मेरा प्रतिषेध भी प्रमाण है, क्योंकि वो तो प्रमाण का खंडन कर रहा है, प्रमाण मात्र का। तो नाम नहीं दे रहा है लेकिन प्रयोग तो प्रमाण का ही कर रहा है, वो सिद्धांति ने पीछे कहा। तो बोले आपका जो ये प्रतिषेध है ये प्रमाण के लक्षण को प्राप्त कर चुका है। कैसे प्राप्त कर चुका है? ये तो कथन मात्र हुआ कि आपका प्रतिषेध प्रमाण के लक्षण को प्राप्त कर चुका है। कैसे? अपनी बात को सिद्ध करने के लिए हेतु देना होगा। तो आगे कहते हैं प्रमाण संभवस्य, प्रमाण असंभवस्य उपलब्धि हेतुत्वादिति। प्रमाण को दो मानता है, संभव मान के खंडन कर रहा है या असंभव, तो असंभव के पक्ष में कह रहे हैं। प्रमाण असंभवस्य उपलब्धि हेतुत्वाद, प्रमाण की असंभवता को। आप बताइए शक्तिनंदन जी, प्रमाण असंभवस्य। पूर्व पक्षी कह रहा था ना कि प्रमाण असंभव है। हाँ। क्यों हेतु दिया था? उपलब्धि हेतुत्वात। मेरी जो समझ नहीं, नहीं। बताओ, प्रमाण का जो असंभव है, यानी ये तो पूर्व पक्षी का मत है। जी, जी। जो प्रमाण का असंभव है ये जो आप बात कह रहे हो वो उपलब्धि का हेतु है। पूर्व पक्षी ने अपने प्रतिषेध के द्वारा क्या सिद्ध किया? असंभव को, प्रमाण के न होने को। अब ये जो प्रमाण का न होना है ये उपलब्धि का विषय है। यहां गाय नहीं है, हम जब ये वचन बोलेंगे तो नेत्र आदि से हमने जाना कि यहां गाय नहीं है, तो नेत्र आदि तो प्रमाण हो गए, और उपलब्धि का विषय क्या है? गाय, गाय का अभाव, गाय का न होना ही तो जाना है हमने, गाय तो है नहीं। तो पूर्व पक्षी का प्रमाण तो हुआ प्रतिषेध, क्योंकि वो उपलब्धि का हेतु है। प्रतिषेध के द्वारा उसने कुछ बात जताई है, सिद्ध की, सिद्ध करने का प्रयास किया, और वो विषय क्या है? प्रमाण का अभाव। तो प्रमाण का अभाव ये विषय है उसका। तो जो प्रमाणस्य प्रमाण असंभवस्य, प्रमाण का असंभव होना कि ये प्रमाण हो नहीं सकते, ये जो उपलब्धि का विषय है, प्रमेय है, इसका हेतु होने से, उपलब्धि का हेतु होने से, उपलब्धि का हेतु कौन है? प्रतिषेध। प्रतिषेध के द्वारा वो प्रमाण के असंभव को सिद्ध कर रहा है। ठीक है, तो प्रमाण और प्रमेय दोनों दिखा दिए, इसलिए आपका जो प्रतिषेध है वो प्रमाण के लक्षण को प्राप्त हो गया, क्योंकि वो उपलब्धि का हेतु बन गया। किसकी उपलब्धि का हेतु बना ये प्रतिषेध? प्रमाण के असंभव की उपलब्धि का हेतु हो गया। एक दो प्रश्न और है। पृष्ठ संख्या 145 जी, सूत्र की दूसरी पंक्ति नीचे से ऊपर से, न च तर्हि प्रत्यक्ष आदिनाम अप्रामाण्यम। हाँ। इसका कैसे विग्रह करेंगे? यानी हाँ, देखिए पीछे से देखना होगा, ये तो अंत में कह रहे हैं। हाँ जी। तो ऐसा होने पर तो प्रत्यक्ष आदि का अप्रामाण्य नहीं होगा। पूर्व पक्षी ने कहा था प्रत्यक्ष आदि का अप्रामाण्य होगा, बोले ऐसा होने पर प्रत्यक्ष आदि का प्रामाण्य नहीं होगा। कैसा होने पर? वो पिछली पंक्ति में बताया, त्रैकाल्या सिद्धे है, ये जो आपका हेतु था, इत्यस्य हेतु हो, इस हेतु के, यद उदाहरणम उपादीये थे, इसका कोई उदाहरण आपके द्वारा लिया जाएगा, देना पड़ेगा। दिया नहीं है उसने सूत्र में, लेकिन हम पूछ सकते हैं किसी को, हेतु का आप घटा के तो बताइए उदाहरण। तो इसका जो उदाहरण आपके द्वारा लिया जाएगा या लिया जाए, वो जो कि हेत्वर्थस्य साधकत्वम, क्यों क्यों लिया जाए? क्योंकि हेत्वर्थस्य साधकत्वम दृष्टांते दर्शयितव्यमिति। हेत्वर्थ का साधनत्व, हेतु का प्रयोजन, और हेतु जो है वो साधक के रूप में आना चाहिए। हेतु हमेशा साधक होता है, तो हेतु का साधकत्व कहां से कैसे सिद्ध किया जाता है? दृष्टांत में दिखाना होता है। दृष्टांत में धुएं को देख के अग्नि का ज्ञान हुआ, अब धुआं ये हेतु हो गया जो कि साधन है। अब ये धुआं अग्नि को सिद्ध करता है, इसको हम कैसे बताएंगे? ये तो हमारा केवल कथन हुआ कि यहां धुआं है इसलिए अग्नि है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये व्याप्ति बोली तो हमें बताना पड़ेगा ना, जैसे रसोई में। अब ये जो रसोई हमने उदाहरण दिया, यहां धुएं को सिद्ध किया जा रहा है कि धुएं और अग्नि में संबंध है, धुएं को हम साधन के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। जो हेतु दिया वो था साधन, ये हेतु साधन के रूप में है या नहीं है, इसकी पुष्टि कैसे होगी? वो हम दृष्टांत उदाहरण से करते हैं। तो जब आप उदाहरण लेओगे और वो आपके लिए लेना आवश्यक है तभी आपका हेतु साधन के रूप में बन पाएगा। तो जैसे ही आपने उदाहरण लिया तो आप प्रत्यक्ष आदि का खंडन नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद ले रहे हो, प्रयोग कर रहे हो आप इसको। हो गया। एक और है इसी में आगे, सोयम सर्व प्रमाण व्याहतो हेतु अहेतु सिद्धांत विरोध विरुद्धत्वात् सिद्धांतम अभिपेत्य यदि। सोयम सर्व प्रमाण व्याहतो हेतु अहेतु, ये सब प्रमाणों से व्याहत होता हुआ हेतु जो उनका था क्या? त्रैकाल्या सिद्ध। ये अनेक प्रमाणों से असिद्ध होता हुआ अहेतु है। क्यों अहेतु है? सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्ध, ये विरुद्ध कह रहे हैं इसको। विरुद्ध आपने जो सिद्धांत माना था कि प्रमाणों का प्रामाण्य नहीं है, प्रमाणों का प्रामाण्य नहीं है, ये तो वचन बोला था प्रतिज्ञा में, लेकिन उनका सिद्धांत क्या था? प्रमाण से किसी अर्थ की सिद्धि नहीं होती। ये जो आपने सिद्धांत माना था उसके विपरीत आप यहां पर बोल रहे हैं। त्रैकाल्या सिद्ध आप हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और इस हेतु के द्वारा कुछ सिद्ध कर रहे हैं, तो ये हेतु भी तो प्रमाण है, अनुमान है, उसके द्वारा सिद्ध कर रहे हैं, तो ये विरुद्ध हेत्वाभास में चला जाएगा। तो ये जो है हेतु वो प्रतिज्ञा का विरोधी है या सिद्धांत का विरोधी है? सीधे प्रतिज्ञा का नहीं माना इन्होंने, आप दिखने में तो प्रतिज्ञा का ही लगेगा जी। लेकिन इसलिए इन्होंने उसका अर्थ बताया आगे। क्या बताया था? वाक्यार्थ। कि वाक्यार्थ तो ही इससे सिद्धांत, ये वाक्य बोला और इस वाक्य का अर्थ क्या है जिसको इन्होंने खोल के बताया था आगे। प्रत्यक्ष आदिनी न अर्थम साधयंती, प्रत्यक्ष आदि अर्थ को सिद्ध नहीं करते हैं, ये उसकी मान्यता थी। उस मान्यता के आधार पर वही का वही उसने भिन्न शब्दों में प्रतिज्ञा में कहा और हेतु प्रस्तुत कर दिया। तो हेतु प्रस्तुत किया गया वो उसकी प्रतिज्ञा के विपरीत, प्रतिज्ञा क्या? सिद्धांत के विपरीत जा रहा है, प्रतिज्ञा के भी विरुद्ध है, प्रतिज्ञा के भी विरुद्ध है, सिद्धांत के विरुद्ध है। इसलिए भूमि में जो सिद्धांत है उसके विरुद्ध मुख्य रूप से ये उसको दिखाना चाहते हैं, इसलिए वाक्यार्थ को बताना पड़ा। क्योंकि अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत बोलना तो वो तो प्रतिज्ञा विरुद्ध निग्रह स्थान है जो पीछे चर्चा की थी, इसलिए इसको ये सीधे सीधे प्रतिज्ञा के विरुद्ध कथन नहीं मान करके उसके सिद्धांत के विरुद्ध कहना चाह रहे हैं। एक और है पृष्ठ 146। अन्य पूछें? पहले पूछिए आशुतोष जी। आचार्य जी यहीं पर 145 पर ही, हाँ, ये तीसरी पंक्ति प्रत्यक्षादि नाम अप्रमाण्यम, इसके जो उत्तर ये उपाधि मानम अपि उदाहरणार्थम साधयन्ति इस पंक्ति का। हाँ, तो ये दूसरे पक्ष में बोल रहे हैं। पहले तो कहा कि आपको प्रत्यक्षादि का प्रामाण्य मानना पड़ेगा, न चतरी प्रत्यक्षादि नाम अप्रामाण्य, पिछली पंक्ति में प्रत्यक्षादि का अप्रामाण्य नहीं होगा यानी प्रामाण्य मानना होगा। लेकिन यदि आप इसी बात पे अड़ जाते हो जो आपका सिद्धांत है कि अथ प्रत्यक्षादि नाम अप्रामाण्य, नहीं प्रत्यक्षादि का तो अप्रामाण्य ही रहेगा, ऐसा यदि पूर्व पक्षी मान रहा है वो, और अब चूंकि उदाहरण लिया, उदाहरण लेते हुए भी अगर वो अपनी पिछली बात पे ही टिका है कि मैं प्रत्यक्षादि का प्रामाण्य नहीं मानता हूं, इस पे वो टिका हुआ है, तब क्या होगा? उपाधिये मानम अपि उदाहरणम नार्थम साधयिष्यति, आपके द्वारा लिया गया उदाहरण भी, आप उदाहरण को ले भी आओगे तो अर्थ को, आपकी प्रतिज्ञा को या आपके विषय को सिद्ध नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप ये कह रहे हो कि प्रमाण किसी बात को सिद्ध नहीं करता, आप उदाहरण लेकर के आए, ये भी एक प्रमाण हो गया, प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, तो आपके सिद्धांत के अनुसार ये उदाहरण भी किसी बात को सिद्ध नहीं करेगा। तो जब सिद्ध नहीं करेगा तो बिना उदाहरण किसी बात को सिद्ध नहीं कर रहा है तो आपकी बात भी सिद्ध नहीं हुई। वो जो हेतु मतलब त्रैकाल्य सिद्ध वाला हेतु जो उसने दिया था, हेतु तो दिया था, अभी ये उदाहरण पे आ गए हैं। हेतु को प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए हेतु आवश्यक है जी, और हेतु साधक है या नहीं है जी, साधन है या नहीं है, इसकी सिद्धि के लिए उदाहरण देना पड़ेगा जी। उदाहरण देते ही इसका मतलब है आप प्रत्यक्ष को ले आए, उदाहरण तो दिया नहीं था उसने, अगर दे तो। अच्छा, अगर वो उदाहरण नहीं देता है तो हेतु सिद्धि नहीं होगा उसका, हेतु का हेतुत्व तो कैसे सिद्ध करोगे, साधनत्व तो कैसे कहोगे कि ये साधन है, तो उदाहरण तो लेना पड़ेगा जी। उदाहरण नहीं लेता है वो लाया नहीं है, लेकिन ये सारी स्थितियों में बता रहे हैं ना उसको कि भाई आप उदाहरण दो। उदाहरण नहीं देगा इस पक्ष में तो अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाएगा, क्योंकि हेतु सिद्ध नहीं होगा। ये बात हो गई जी। अब इसको छोड़ दो, अब दूसरा पक्ष क्या है, वो उदाहरण को ले भी सकता है। अगर वो उदाहरण को लेता है और उदाहरण को लेगा तो किस लिए, कोई बात को पुष्ट करने, सिद्ध करने के लिए, तो उदाहरण भी प्रमाण बन गया जी। तो अगर आप उदाहरण लेते हो और उदाहरण से अपनी बात को सिद्ध करते हो तो इसका मतलब है प्रमाणों के प्रत्यक्ष आदि का प्रामाण्य स्वीकार कर लिया आपने। अब तीसरी बात लो, प्रमाण दृष्टांत को लेते हुए दूसरा पक्ष बन रहा है। पहला पक्ष था कि उसने दृष्टांत को नहीं लिया जी। दूसरा पक्ष है कि दृष्टांत को लिया, उदाहरण को लिया और उदाहरण दृष्टांत को लेकर के उसको प्रमाण भी माना, इससे मेरी बात सिद्ध हो रही है, तो प्रमाणत्व खंडित हो गया। अब तीसरी बात है कि उसने उदाहरण दृष्टांत को ले तो लिया लेकिन कह रहा है नहीं प्रत्यक्ष आदि का तो अप्रामाण्य ही है, प्रत्यक्ष आदि से कोई बात सिद्ध नहीं होती। तो बोले यदि यही बात आप मानोगे तो जिस उदाहरण को आपने लिया है उससे भी कोई बात सिद्ध नहीं होगी। आप उदाहरण ले भी लोगे तो कोई बात सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि आप ये मानते हो कि प्रमाण से कोई बात सिद्ध नहीं होती, तो आपका ये उदाहरण लेना व्यर्थ हो गया। व्यर्थ हो गया तो हेतु सिद्ध नहीं हुआ जी। और हेतु का सिद्धता नहीं हुई तो आपकी प्रतिज्ञा भी सिद्ध नहीं हुई। आप तो तीनों पक्षों में ये तो गया, कहीं भी किसी भी पक्ष को लेकर के ये अपनी बात को सिद्ध नहीं कर सकता। ये उसको चलाया जाता है कि आप ये मानोगे तो भी आपकी बात नहीं होगी, ये मानोगे तो भी नहीं सिद्ध हो सकती, ये मानोगे तो भी सिद्ध नहीं हो सकती। जो जो संभावनाएं थी सारे रास्ते बंद कर दिए उसके। आप ऐसे भी नहीं भाग सकते, ऐसे भी नहीं भाग सकते, ऐसे भी नहीं भाग सकते। अगर ये यहां से भागेगा तो कहां कहां से भाग सकता है, इस दरवाजे से भाग सकता है, इस यहां तो दरवाजा नहीं लगा हुआ है, भाग सकता है ना, सीढ़ियों के नीचे तो लगा हुआ है, बाहर नहीं लगा, तो चलो हम यहां ये लगा देंगे। अच्छा इधर से भाग सकता है तो यहां ये लगा देंगे, कहीं खिड़की से कूद सकता है तो उसको बंद करेंगे। जहां जहां से बचने की संभावना है सबको बता दिया, भागो कहां भागोगे, और नहीं भागोगे तो पकड़ेंगे बस। आपने स्वीकार कर लिया, हो गया जी। अरुण जी ब्रह्माचार्य जी, ये 15वां सूत्र है, ये 146 पृष्ठ पर जी। इसमें जो त्रैकाल्या प्रतिषेधश्च है तो यहाँ पे चकार से न का अनुवृत्ति ला रहे हैं, यहाँ पे न की तो नहीं ला रहे तो इसका एक बार अर्थ स्पष्ट कर दीजिए। त्रैकाल्य का अप्रतिषेध होता है, ठीक है। पूर्व पक्षी ने कहा था त्रैकाल्या सिद्धे है, यानी त्रैकाल्य का खंडन कर रहा था वो, तो इन्होंने कहा त्रैकाल्य का आप खंडन नहीं कर सकते इसकी असिद्धि से भी। पीछे जो कारण बताए थे तत्प्रामाण्य वा न सर्व प्रमाण विप्रतिषेध, ये भी बात कही थी। अब एक और कह रहे हैं कि त्रैकाल्य प्रतिषेध, आप त्रैकाल्य का भी प्रतिषेध कर ही नहीं सकते इस कारण से भी, इच्छा पीछे के उससे समुच्चय के लिए है। त्रैकाल्य के अप्रतिषेध से भी प्रमाणों की अप्रामाण्यता नहीं है, खंडन कर रहा है। आप न को लाना चाहते हैं वो पीछे से ला सकते हैं, अनुवृत्ति जो है ना, ठीक है, या छह से नकार नहीं है, लेकिन वो पिछले सूत्र में जो न है उसको ले लेंगे कि त्रैकाल्य का अप्रतिषेध होने से भी आपका कथन ठीक नहीं है, प्रमाणों की अप्रामाणिकता नहीं है, यानी प्रमाण प्रामाणिक है। अब क्यों, उसके लिए कह दिया शब्द आतोद्य सिद्धिवत तत्सिद्धे, शब्द के आतोद्य की सिद्धि के समान उसकी सिद्धि हो जाएगी, जो बाद में उत्पन्न हुआ है शब्द उससे उसके कारण पूर्ववर्ती का भी नाम रखा जा सकता है, ऐसे ही यहां भी बाद वाले से जो बाद में हुआ है यदि ये बाद में माना जाए प्रमाण, प्रमेय पहले माना जाए तो भी उस प्रमाण के द्वारा प्रमेय का ज्ञान होने से प्रमेय की प्रमेय संज्ञा हो सकती है। त्रैकाल्य अप्रतिषेधश्च, त्रैकाल्य का अप्रतिषेध, अच्छा ठीक है, ये वो प्रतिषेधाच्य नहीं है, अप्रसिद्धेद अप्रतिषेधश्च है, न की जरूरत ही नहीं है फिर तो, मैं उसको हेतु के रूप में देख गया था। त्रैकाल्य का अप्रतिषेध है, उसने त्रैकाल्य का प्रतिषेध किया था, इन्होंने त्रैकाल्य का प्रतिषेध नहीं है, नहीं त्रैकाल्य का अप्रतिषेध है यानी प्रतिषेध नहीं है, इसी में जुड़ा हुआ है, अप्रतिषेध में ही अजुड़ा हुआ है, प्रतिषेध नहीं है, हेतु आगे दे दिया। और कोई पूछे, आपको पूछे ओमाचार्य जी, ये जो 14वां सूत्र है जी पेज नंबर 146 पे जी, ये तत्प्रमाण्य वान सर्व प्रमाण विप्रतिषेध है, यहाँ ये विप्रतिषेध का अर्थ थोड़ा ठीक से समझ में नहीं आ रहा जी। वि का मतलब है यहाँ पर विशेष, यानी सर्व प्रमाणों का विशेष प्रतिषेध नहीं हो रहा, ऐसा कहना चाह रहे इसका अर्थ मतलब निषेध नहीं होगा, इतना ही आप अर्थ लीजिए जी, उसका निषेध नहीं होगा। आचार्य, मेरे प्रश्न के तीन बिंदु हैं। उपलब्धि के विषय जब हो, नंबर एक ईश्वर, ईश्वर उपलब्धि का विषय है जी जी, नंबर दो जीवात्मा जी, नंबर तीन बुद्धि तत्व जी, तो उपलब्धि के हेतु क्या क्या होंगे, उपलब्धि के हेतु क्या होंगे जी, जी। जब ईश्वर उपलब्धि का विषय होगा तो आत्मा उपलब्धि का हेतु होगा, और आत्मा और परमात्मा का सन्निकर्ष ये होगा, और परमात्मा की अपनी कृपा भी वहां पर हम ले सकते हैं उपलब्धि के हेतु के रूप में, क्योंकि परमात्मा अपना दर्शन करवा रहा है हमें, परमात्मा हमारे लिए उपलब्धि का विषय भी बना हुआ है और परमात्मा की सहायता से हम उसको जान रहे हैं, एक हो गया। अगर आप इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहें कि भाई हम समाधि से ईश्वर का साक्षात्कार कर रहे हैं, असंप्रज्ञात समाधि से, वो स्थिति विशेष है चित्त वृत्ति निरोध की, तो अब हम यूं कह सकते हैं मैं आत्मा समाधि के द्वारा परमात्मा को जान रहा हूं, तो समाधि उपलब्धि का हेतु हो गया और ये प्रत्यक्ष कहलाएगा, प्रमाणों की दृष्टि से देखेंगे तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाएगा। यहां जो न्याय दर्शन में परिभाषा है इंद्रियात सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, वो वहां नहीं घटेगी, ये उस स्तर पे नहीं जाता है, उसके लिए सांख्य की परिभाषा लेंगे, यत संबंध सिद्धम तदाकारोल्लेखी ज्ञानम प्रत्यक्षम, संबंध से जो ज्ञात होता है, संबंध से जो सिद्ध होता है और तदाकारोल्लेखी उस वस्तु के स्वरूप को प्रकट कर देने वाला होता है। तो आत्मा के द्वारा जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तब कोई इंद्रिय बीच में नहीं होती है, न ज्ञानेन्द्रियां और न मन, परमात्मा का साक्षात्कार मन के माध्यम से नहीं होता है। तो उस दृष्टि से अगर आप करण देखना चाहें तो कोई करण नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो उपलब्धि का हेतु है इस संज्ञा निमित्त के कारण से वहां कुछ ना कुछ कह सकते हैं। आत्मा परमात्मा का सन्निकर्ष हुआ, सन्निकर्ष विशेष हुआ जिससे परमात्मा के स्वरूप का हमें बोध हुआ, आनंद ज्ञान आदि का बोध हुआ। अब ये जो सन्निकर्ष है, विशेष प्रकार का सन्निकर्ष, ये उपलब्धि का हेतु बनेगा। अभी हमारा परमात्मा के साथ में जो सन्निकर्ष है वो तो स्थान विशेष के स्थान के कारण से है, परमात्मा भी यहां है हम भी यहां है और दोनों का सन्निकर्ष तो बना हुआ है देश की दृष्टि से, इस सन्निकर्ष से परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता, लेकिन वो सन्निकर्ष विशेष होगा। कैसा? जिस समय चित्त वृत्ति का निरोध हो जाएगा, बाहर का कोई विषय नहीं रहेगा, कोई स्मृति नहीं रहेगी, ये सब हट जाएगा, निरुद्ध अवस्था आएगी। तो ये निरुद्ध अवस्था को हम करण के रूप में बोल सकते हैं, साधन के रूप में बोल सकते हैं वृत्ति निरोध को, और नहीं तो सीधे संबंध को। तो ईश्वर उपलब्धि का विषय, हम प्रमाता आत्मा, और संयोग विशेष ईश्वर की सहायता, असंप्रज्ञात समाधि, निरुद्धावस्था चित्त की, ये और आप विवेक को कह सकते हैं, यानी विवेक ख्याति को बोल सकते हैं, ज्ञान की एक विशेष अवस्था है, वैराग्य की एक विशेष अवस्था है, ये सब उपलब्धि के हेतु के रूप में कहे जा सकते हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है। प्रत्यक्ष के द्वारा हम ईश्वर का साक्षात्कार कर रहे हैं तो उपलब्धि का हेतु प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाएगा और बाकी चीजें उसमें सहायक बनेंगी। हो गया, अब आत्मा के लिए आते हैं। आपका प्रश्न था कि आत्मा जब उपलब्धि का विषय हो जी, तब उपलब्धि का साधन क्या होगा जी, उस समय मन उपलब्धि का साधन होगा, मन के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होता है। ये विषय अभी आएगा, एक दो दिन में ही आ जाएगा, अभी आज भी आ सकता है। मन के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होता है, परमात्मा का साक्षात्कार मन के माध्यम से नहीं होता है, लेकिन आत्मा का साक्षात्कार मन के माध्यम से होता है। बिना मन के आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता है, इससे भी सिद्ध है और योग दर्शन से भी सिद्ध है। तो ऐसे में आत्मा स्वयं जाता है उस समय, प्रमाता है, और उपलब्धि का विषय भी वो स्वयं है, स्वयं स्वयं का, लेकिन निमित्त साथ में है, वो है मन, एकाग्र अवस्था वाला मन, संप्रज्ञात समाधि वाला मन, वो भी ज्ञान वैराग्य आदि वहां भी आवश्यक है, और आत्मा और मन का संयोग विशेष भी है वहां पर। इंद्रियार सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम यहां घटेगा, आत्मा और मन का सन्निकर्ष हो रहा है, तो मन भी एक इंद्रिय है और आत्मा है, आत्मा और मन का संयोग विशेष होगा। आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो अभी भी होता है, हम जब प्रत्यक्ष करते हैं और भी जो भी किसी भी चीज को जानते हैं, इस समय भी आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो होता है, लेकिन ये अलग संयोग है, वो उस समय अलग प्रकार का संयोग विशेष होता है, उससे आत्मा का साक्षात्कार होगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर ये बनेगा, आत्मा जब उपलब्धि का विषय है तो उपलब्धि का साधन प्रत्यक्ष प्रमाण है। इंद्रिय की दृष्टि से देखेंगे तो मन है, और सहायक कारणों की दृष्टि से देखेंगे तो विवेक वैराग्य है, एकाग्र अवस्था है, ये सब बनेंगे। ओके, बुद्धि तत्व, बुद्धि का जब हम ज्ञान करेंगे, बुद्धि का मतलब आपका तत्व से है यहां पे, बुद्धि तत्व मतलब प्रकृति वाला जो बुद्धि तत्व, जी जी, अव्यक्त से जो महतत्व, जो बुद्धि तत्व बना है, जी जी जी, उसका साक्षात्कार होगा संप्रज्ञात समाधि में, ठीक है। वहां भी बुद्धि तत्व उपलब्धि का विषय रहेगा, मन उपलब्धि का हेतु रहेगा, उसके मन के माध्यम से वो जाना जाता है, और वो प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आएगा, प्रत्यक्ष के द्वारा। और प्रत्यक्ष में इंद्रिय है वहां पर मन, प्रमाता है आत्मा, और विषय हो गया बुद्धि तत्व। मन से तो बुद्धि अधिक सूक्ष्म है, भले ही हो, लेकिन मन की सहायता से ही वो जानता है जी। जिस भी प्रकृति के जिन भी चीजों को जानता है आत्मा, यूं तो आत्मा पे भी प्रश्न उठ सकता है ना, मन के माध्यम से बुद्धि को जानता है, मन से बुद्धि सूक्ष्म है, आत्मा स्वयं तो और भी सूक्ष्म है, उसका ज्ञान भी मन के माध्यम से ही हो रहा है, तो उसमें कोई ये सूक्ष्मता स्थूलता वाला कोई हेतु नहीं बनता। हम जान सकते हैं, आंख हमारी इतनी बड़ी है, उससे हम छोटी चीजों को जान सकते हैं ना, आंख से छोटी चीजों को जानते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है, माइक्रोस्कोप होता है, वो तो दिखने में पूरा कलेवर ले तो बड़ा होता है, और उससे एक छोटी सी कोशिका को जानते हैं, कोशिका के भाग को भी जानते हैं, जान सकते हैं। स्थूल सूक्ष्म को नहीं जान सकती, ये कोई बाधा तत्व नहीं है, उसमें जाना जा सकता है, और बड़े को भी जान सकते हैं। नेत्र हमारा इतना छोटा सा है, हम पर्वत और पूरी इतनी पूरे बड़े बड़े पेड़ों को, भवनों को जान लेते हैं, तो ये कोई नियम नहीं है कि छोटा बड़े को जानेगा या बड़ा छोटे को ही जानेगा, वो कोई नियम नहीं है, दोनों तरह से जाना जा सकता है। इंद्रियां हमारी सारी सूक्ष्म इंद्रियां और मन, मन से हम सारी चीजों को जानते हैं, ठीक है। अब इतना ही रखते हैं, आगे तो पृष्ठ संख्या 150, पीछे का प्रसंग ये चल रहा था, ये 16वें सूत्र के संदर्भ में बात चल रही है कि प्रमाणों की प्रमेयता हो सकती है, प्रमाण को प्रमेय भी कहा जा सकता है, समाख्या का समावेश हो सकता है, एक नाम की चीज में दूसरा नाम भी घट सकता है, जिसको प्रमाण कहा उसको प्रमेय भी कहा जा सकता है, यदि प्रमेय का निमित्त वहां पर उपस्थित हो। ये बात इन्होंने बता दी थी, अब इसी बात को भाषा शास्त्र या व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से सिद्ध कर रहे हैं। जिनका व्याकरण से परिचय नहीं है वो इन आगे की बातों को अधिक नहीं समझ पाएंगे, जितना समझ में आता है सुनते हैं, सुन लीजिए, और अर्थ तात्पर्य एक ही है कि प्रमाण को प्रमेय भी कहा जा सकता है, प्रमेय को प्रमाण भी कहा जा सकता है, इसी को ही समझा रहे हैं। आपको यहां जो बताया जा रहा है वो समझ में न आए तो चिंता नहीं करना कि हमें कुछ समझ में नहीं आया, छूट गया है हमारा, मूल बात वही है। और जिन्होंने व्याकरण पढ़ रखा है उनको बड़ी सरलता से सारी बातें समझ में आएंगी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए तो 150 के प्रारंभ से, तथा च कारक शब्द निमित्त वशात समावेशेन वर्तन्ते इति। जितने कारक शब्द होते हैं, कारक मतलब कर्ता, कर्म, करण इत्यादि जो कारक हैं, व्याकरण के जो कारण है कारक हैं, वो निमित्त के वशीभूत होके या निमित्त के कारण से समावेश से रहते हैं, यानी उनमें अन्य अन्य नाम भी आ जाते हैं, एक कारक को दूसरे कारक का नाम भी दिया जा सकता है, उसी तरह जैसे प्रमाण और प्रमेय की बात है। और इसको कह के वो प्रमाण प्रमेय को ही सिद्ध करेंगे अंत में। उदाहरण दिया, वृक्षस तिष्ठति इति स्वस्थितौ स्वतंत्रा स्वातंत्र्यात् कर्ता। एक वाक्य है वृक्षस तिष्ठति, वृक्ष खड़ा है, स्थित है। अब इसमें इसका कर्ता कौन है? वृक्ष है। क्यों है? स्वस्थितौ, अपनी स्थिति में, ये जो वृक्ष खड़ा है इस होने में स्वातंत्र्यात्, स्वतंत्र होने से वो कर्ता है। और व्याकरण का सूत्र है अष्टादेय का, स्वतंत्र कर्ता। दूसरा, वृक्षम पश्यति इति दर्शनेन आप्तुम इष्यमानतमत्वात् कर्म। अब वृक्षम पश्यति, वृक्ष को देखता है, वृक्ष को, ये बात जुड़ गई उसमें, तो इसमें क्या है? दर्शनेन यानी देखने के द्वारा आप्तुम इष्यमानतमत्वात्, आप्त करने, प्राप्त करने में इष्यतम होने से, चाहा गया होने से, कर्तु इप्सित तमम कर्म, बस उसी बात को यहां कहा, इसलिए उसको कर्म भी कह सकते हैं। उसी वृक्ष को जिसको कर्ता कहा था, कर्ता कारक कहा था, उसी को कर्म इस कारक दूसरे नाम से भी कहा जाता है। ये संज्ञा का समावेश बता रहे हैं, एक ही में अनेक संज्ञा है। तीसरा, वृक्षेण चंद्रमसम ज्ञापयति, वृक्ष के द्वारा चंद्रमा को बता रहा है, यानी चंद्रमा छोटा सा हो कभी प्रतिपद का और दिखाई नहीं दे रहा हो, किसी को दिखाई नहीं दे रहा हो, खासतौर से तारे वगैरह के लिए हम लोग कर लेते हैं, तो कहते हैं देखो मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा है, बोले इस पेड़ की इस कोने पे देखो, इसकी सीध में वहां पर मिलेगा। उसको उस स्थान विशेष को बताने के लिए वृक्ष का सहारा ले लेते हैं, ये करण के रूप में आ गया। तो उन्होंने कहा वृक्षेण चंद्रमसम ज्ञापयति, वृक्ष के द्वारा चंद्रमा को जनाता है। इति ज्ञापकस्य साधकतमत्वात् करणम्, ज्ञापक के साधकतम होने के कारण से ये करण कहलाएगा, साधकतम हम करण। आगे, वृक्षाय उदकम आसिंचति, वृक्ष के लिए जल को सींचता है। अब वृक्ष वही है, अब वृक्ष के लिए कर रहा है, तो इसकी संज्ञा अगली हो जाएगी। तो आसिच्यमानेन उदकेन वृक्षम अभिप्रयति इति संप्रदानम्, सींचे जाते हुए के द्वारा उदक को, उदक सींचे जाते हुए उदक के द्वारा वृक्ष के अभिप्राय को सिद्ध कर रहा है। तो कर्मणा यम अभिप्रयति स संप्रदानम्, अभी संप्रदान संज्ञा भी हो गई उसकी, एक और संज्ञा का समावेश हो गया। आगे, वृक्षात् पर्णम पतति इति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, अब वृक्ष में ये पंचमी ले आए। इति ध्रुवम अपाय अपादानम, इति अपादानम, एक वृक्ष स्थिर चीज है और उससे पत्ता अलग हो रहा है, तो इसकी अपादान संज्ञा हो गई, एक और कारक हो गया उसका नाम। वृक्षे वयांसी तिष्ठन संति, वृक्ष में पक्षी लोग बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं या अंदर बैठे हैं जैसे भी। इति आधारो अधिकरणम, इति अधिकरणम, जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है, तो वृक्ष की अधिकरण संज्ञा भी हो गई। तो ये सब संज्ञा का समावेश लोक में देखा जाता है, भाषा में ऐसा देखा जाता है, ऐसा ही प्रमाण और प्रमेय के संदर्भ में भी हमें लगा लेना चाहिए, वहां कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। आगे, एवं च सति न द्रव्य मात्रम कारकम। अब ये जो सारी पीछे स्थिति बताई कि इसको, इनको वृक्ष को कारक क्यों कह रहे हैं हम, कुछ कुछ हेतु है यहां पर कारक बताने में, विशेष कारक बताने में कुछ कुछ कारण बताए हैं, इसीलिए वो है। तो ये एक बात कह रहे हैं, एवं च सति न द्रव्य मात्रम कारकम, कोई द्रव्य है इतने मात्र से कोई कारक नहीं हो जाता है। कोई द्रव्य है, कोई भी द्रव्य है तो बोले हम इसमें कोई ना कोई कारक होगा, द्रव्य होने मात्र से वो कारक नहीं है, द्रव्यत्व होने मात्र से उसमें कारकत्व तो नहीं आएगा, कारकत्व का हेतु कुछ और है। आगे न क्रिया मात्रम, और क्रिया मात्र को भी कारक नहीं कहते, न तो द्रव्य मात्र को कारक कहते हैं न क्रिया मात्र को कारक कहते हैं। तो किमतर ही क्रिया साधनम क्रिया विशेष युक्तम कारकम, जो क्रिया का साधन होता है उसे कारक कहते हैं। अब वही द्रव्य जो क्रिया का साधक है उसको कारक बोल दिया, जिस क्रिया का साधक है जिस ढंग से सहायता कर रहा है वो नाम दे दिया जाता है। क्रिया विशेष युक्तम कारकम, किसी क्रिया विशेष से युक्त होना चाहिए, अगर क्रिया से नहीं जुड़ा है तो उसको कारक नहीं कहेंगे। आगे यत क्रिया साधनम स्वतंत्र है, जो क्रिया का साधन स्वतंत्र होता है, सकर्ता वो सकर्ता होता है, दूसरों अकेले भी जो जब जिस एक के कारण भी क्रिया हो सकती है अन्य कारकों के बिना भी, ये उसकी स्वतंत्रता है। दूसरों की भी सहायता लेता है जब लेना होता है, लेकिन जब बिना सहायता के भी वो काम को कर सकता है वो स्वतंत्र कर्ता हो गया। अब यहां जो कहा न द्रव्य मात्रम न क्रिया मात्रम, ये जिसको कर्ता कहा गया जो कि क्रिया का साधन स्वतंत्र है, वो न तो द्रव्य मात्र कहा जा रहा है और न क्रिया मात्र को कहा जा रहा है, क्रिया के योग से द्रव्य की एक संज्ञा विशेष की गई है। आगे क्रिया व्याप्तुम इष्यमाणतमम कर्म, और क्रिया के द्वारा व्याप्त करने के लिए जो इष्यमाणतम होता है उसको कर्म संज्ञा कही गई। तो कर्म संज्ञा में भी न द्रव्य मात्रम न क्रिया मात्रम, न तो मात्र द्रव्य को कर्म कहा जा रहा है न क्रिया को कहा जा रहा है। वैसे हम जब कर्ता कर्म आदि देखते हैं तो हम द्रव्य को ही देखते हैं, वहां पर कभी औरों को भी देख सकते हैं, लेकिन हमारे मन में द्रव्य ही होता है कि ये कर्ता है यानी द्रव्य है, हम केवल द्रव्य को देख लेते हैं, उसको केवल हटाना चाहते हैं कि द्रव्यत्व मात्र से इसको हम कर्ता नहीं कह रहे हैं, क्रिया भी जुड़ी हुई है और दोनों चीजें हैं, इसलिए उसको विशेष कारक नाम दे रहे हैं। आगे एवं साधक तमादिशु अपि, इसी तरह बाकी में भी लगा लेना चाहिए। एवं च कारक कारकार्थ अनवाख्यानम यथैव उपपत्तितः एवं लक्षणतः कारकान्वाख्यानम अपि न द्रव्य मात्रेण न क्रियया वा। तो ढंग से कह रहे हैं कि अब जो ये हमने सारा बताया, तो ये दूसरी पंक्ति के वहां जो यथैव है उसको चाहे पहले ले सकते हैं, यथैव कारक अर्थान्वाख्यानम उपपत्तितः, जैसे कारक के अर्थ का कथन किया जाता है, किससे? उपपत्ति से। उपपत्ति का मतलब निर्वचन आदि के द्वारा जो किया जाता है उस तरह से भी कथन होता है, और एवं लक्षणतः, इसी प्रकार लक्षण करके भी किया जा सकता है, जैसा कि सूत्र है, लक्षण यानी सूत्र है, अष्टाध्यायी के सूत्र है या अन्य कोई परिभाषाएं हैं उनके द्वारा भी इनको नाम से कहा जा सकता है। कारक अनवाख्यानम अपि न द्रव्य मात्रेण न क्रियया। आगे किम तरही, तो क्रिया साधने क्रिया शेष युक्त इति, क्रिया विशेष युक्त इति, क्रिया के साधन में जो क्रिया के विशेष क्रिया क्रिया विशेष से युक्त होता है उसको हम कारक कहते हैं। क्रिया की सिद्धि में जो किसी क्रिया विशेष से युक्त होता है, जितने भी कारक हैं वो क्रिया को तो सिद्ध करते हैं, लेकिन विशेष क्रिया से युक्त होके, कहीं करण के रूप में कहीं संप्रदान के रूप में, क्रिया के अलग अलग ढंग से वो संबद्ध होते हैं। आगे कारक शब्दश्चायम प्रमाणम प्रमेयमिति, तो ये जो प्रमाण और प्रमेय है ये दो शब्द भी कारक शब्द ही हैं। सच कारक धर्मम न हातुम अर्हति, तो ये जो है प्रमाण और प्रमेय, सच मतलब वह कारक, प्रमाण और प्रमेय कारक हैं, और ये कारक कारक के धर्म को नहीं छोड़ सकते, यानी कारक में कारक धर्म तो होगा, कारकत्व तो होगा, इस दृष्टि से उनको अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं। एक जो दूसरी पंक्ति में आया था उपपत्तितः एवं च कारकार्थान वाख्यानम यथैव उपपत्तितः, तो इसके लिए इस तरह व्याख्या की जाती है, जैसे कर्ता के लिए हमने कहा, एक तो कहा स्वतंत्र कर्ता, उसकी जगह हम कह सकते हैं करोति इति कर्ता, ठीक है। कर्म के लिए कहेंगे तो क्रियते यत्तत् कर्म, ये उपपत्ति से सिद्ध किया जा रहा है, एक तो ये सूत्र बताए थे लक्षण, उससे भी किया जा सकता है, और इससे। तो हम जब प्रमाण की बात करते हैं तो प्रमाण के लिए क्या कहते हैं, प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, उसी शैली से है। और संप्रदान का कहेंगे तो संप्रतीयते यस्मै या तस्मै इति संप्रदानम, ये उपपत्ति से इन कारकों की व्याख्या की जा सकती है। प्रमाणों की भी हम उस तरह से करते हैं, पीछे प्रत्यक्ष आदि के लिए भी इन्होंने ऐसे बताया था। आगे देखिए, अस्ति भो कारक शब्दानाम निमित्त समावेशात समावेशः, या निमित्त समावेशात है, इसमें समा और व के ए को हटा दीजिए, निमित्त वशात ये लिख ले लीजिए, कारक शब्दानाम निमित्त वशात समावेशः। कारक शब्दों का जो ये समावेश हुआ, एक में दूसरे दूसरे नाम आ गए कारक वाले, वो कैसे आए? निमित्त के वशात आए, इनका जो प्रवृत्ति निमित्त था, जिस कारण से इनको कारक नाम कहा गया था, वो जहां जहां उपलब्ध हो रहे हैं वह वो नाम उनका आ जाता है। तो कारक शब्दानाम निमित्त वशात समावेशः। आगे, प्रत्यक्षादीनी च प्रमाणानी उपलब्धि हेतुत्वात, ये उपलब्धि हेतुत्वात कर लीजिए इसको। प्रत्यक्षादि प्रमाण है, ये जो चार प्रत्यक्ष अनुमान आदि ये है, ये प्रमाण है। क्यों है? तो कारण बता दिया, उपलब्धि हेतुत्वात, उपलब्धि का हेतु होने से। ये उपलब्धि हेतु ये निमित्त है, प्रत्यक्ष आदि को प्रमाण कहने में कारण क्या है? क्यों प्रत्यक्ष आदि को प्रमाण कहेंगे? उपलब्धि का हेतु होने से, जहां जहां उपलब्धि का हेतु मिलेगा वहां वहां उसको हम प्रमाण नाम दे सकते हैं, उपलब्धि हेतुत्वात। आगे, प्रमेयम च उपलब्धि विषयत्वात, और प्रत्यक्ष आदि जो है ये प्रमेय कब होंगे? जब ये उपलब्धि के विषय बन जाएंगे, जब इनको जानेंगे। जैसे कि अभी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की परीक्षा चल रही है, हम प्रत्यक्ष आदि को जानना चाह रहे हैं, और जब प्रत्यक्ष आदि के लक्षण पीछे कहे गए थे, वहां भी हम प्रत्यक्ष को जानना चाह रहे थे, अनुमान को जानना चाह रहे थे, उस समय वो उपलब्धि का विषय बन रहा था, उस समय वो प्रमेय बने हुए थे, तो वो भी हो सकता है। आगे, संवेद्यानी च प्रत्यक्षादीनी प्रमाणानी, और ये जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है ये संवेद्य भी हैं, जाने जाते हैं, इनको हम जान सकते हैं, प्रत्यक्षादि के द्वारा जनाया जाता है, ठीक है, लेकिन प्रत्यक्षादि प्रमाण को भी हम जान सकते हैं, ये संवेद्य हैं, संवेदना के योग्य हैं, जाने जा सकते हैं, जानने योग्य हैं। कैसे? उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, प्रत्यक्षेण उपलभे, अनुमानेन उपलभे, उपमानेन उपलभे, आगमेन उपलब्धे। ये प्रमाण के बारे में कहा कि मैंने प्रत्यक्ष से जाना, अनुमान के द्वारा जाना, ये भी तो एक ज्ञान है। प्रत्यक्ष से हमने वृक्ष को जाना, ये वृक्ष को जाना, अभी वृक्ष तक पकड़ लिया, लेकिन जब हम कहेंगे भाई वृक्ष को कैसे जाना, मैंने प्रत्यक्ष के द्वारा वृक्ष को जाना, ये भी तो एक ज्ञान है। मैंने मेरा जो वृक्ष से संबंधित ज्ञान है वो कैसा है? प्रत्यक्ष जन्य है। अग्नि को कैसे जाना? प्रत्यक्ष से भी कह सकते हैं, अनुमान से भी जाना कह सकते हैं, तो ये संवेद्य हैं, जाने जा सकते हैं। किसी तरह आगम और उपमान से भी होगा। ये प्रमाण के बारे में कहा, अब प्रमेय के बारे में बोल रहे हैं। अगली पंक्ति जो आ रही है, प्रत्यक्षम में ज्ञानम, मेरा ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष है। पिछले वाले वाक्य में जो था ना, प्रत्यक्षेण उपलब्ध है, यहां प्रत्यक्ष को प्रमाण के रूप में जान रहे हैं। अनुमानेन उपलब्ध है, अनुमान के द्वारा जाना, यहां अनुमान को प्रमाण के रूप में जान रहे हैं। जान तो रहे हैं प्रमाण को, लेकिन किस रूप में जान रहे हैं? प्रमाण को प्रमाण के रूप में जान रहे हैं। अब ये जो दूसरा वाक्य है, प्रत्यक्षम में ज्ञानम, मेरा ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष से आया ये नहीं बोल रहे हैं अभी, ये जो ज्ञान है ये प्रत्यक्ष ज्ञान है मेरा। अब उसको ज्ञान को प्रमेय के रूप में बोल रहे हैं, मेरा जो ज्ञान है वो अनुमान वाला अनुमान है, यानी अनुमान ज्ञान है मेरा। अब यहां अनुमान को प्रमाण के रूप में नहीं बोल रहे हैं, प्रमेय के रूप में बोल रहे हैं, तो उस ज्ञान को हम दोनों तरह से भी बोल सकते हैं। तो प्रत्यक्षम में ज्ञानम, अनुमानिकम में ज्ञानम, अनुमान से उत्पन्न हुआ अनुमान विशेषण वाला ज्ञान, औपमानिकम में ज्ञानम, उपमान प्रमाण वाला ज्ञान, आगमिकम में ज्ञानम, आगम प्रमाण वाला मेरा ज्ञान, इति विशेषा गृह्यन्ते, ये इनमें विशेष भी गृहित हो जाते हैं, अलग अलग भेद हो गए। आगे, लक्षणतश्च जाप्यमानानि ज्ञायन्ते विशेषेण इंद्रियार सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम इत्येवम आदिना। लक्षण तस्य जाप्य मानानी, लक्षण के द्वारा जनाए जाते हुए ये प्रमाण, प्रमाणों के लिए कह रहे हैं। कैसे लक्षण के द्वारा जायन्ते को तो अभी रहने दीजिए, ये आगे देखिए इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, यहां तक विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। ये लक्षण को उद्धृत किया है इन्होंने, प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण में ये अंश था उसको उठाया है, यहां पर उठा के यहां रखा है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम इति लक्षण तस्य जाप्य मानानी, इन लक्षण के द्वारा जनाए जाते हुए ये प्रमाण जायन्ते जाने जाते हैं। विशेषेण विशेषेण विशेष विशेष लक्षण के द्वारा ये जनाए जाते हैं, इस तरह भी इनका प्रमेयत्व होता है। तो यहां तक ये 16वां सूत्र पूरा हुआ। अभी जो पढ़ा इसमें कोई बात अस्पष्ट हो छोटी मोटी तो पूछ सकते हैं जी। अजहर जी ये जो बोल रहे हैं प्रत्यक्षम में ज्ञानम अनुमानिकम में ज्ञानम, तो ये तो प्रमा जैसे लग रहा है, इसको प्रमेय कैसे कह रहे हैं? कथन करने का तरीका है, देखो मेरा ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। आप यूं अंत में जाओगे तो यूं ही आएगा कि प्रत्यक्ष के द्वारा जाना हुआ ज्ञान है, ठीक है। तो जो हमें ज्ञान हुआ उस ज्ञान को ही यहां प्रत्यक्ष बोल रहे हैं, ठीक है। एक तो होता है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष रूप प्रमाण, और एक है उससे उत्पन्न ज्ञान। तो ये जो ज्ञान है ये कैसा है? ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। विशेषण दे दिया, ज्ञान कैसा है ये वृक्ष का? प्रत्यक्ष ज्ञान है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष प्रमाण से हुआ। पीछे तो वो बात छुपी हुई है, लेकिन ये कह नहीं रहा है यहां पर कि ये प्रत्यक्ष को यहां पर अब करण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा है, इसको प्रमेय कह रहा है। बातें हमेशा दोनों रहेंगी, लेकिन वाक्य में कहीं प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और कहीं उसको प्रमेय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मेरा ज्ञान प्रत्यक्ष है, तो प्रमेय कैसे हो रहा है ये? मैं जान रहा हूं कि मेरा ये ज्ञान प्रत्यक्ष है, ठीक है, ठीक है। मैं ये जान रहा हूं कि मेरा ये ज्ञान अनुमान वाला है, प्रत्यक्ष नहीं है। मैं जान रहा हूं कि ये ज्ञान मैंने शब्द प्रमाण से जाना है, शास्त्रों से जाना है, गुरुमुख से जाना है, दूसरों से सुन के जाना है। अब ये जो जान रहा हूं मैं कि मेरा ये जो ज्ञान है, अब वो कहें कि अच्छा आपको परमात्मा का ज्ञान है, बोले है। कैसा ज्ञान है? परमात्मा के बारे में हमारा ज्ञान कैसा है? अनुमानिक कह सकते हैं, शाब्दिक तो कह ही सकते हैं, और प्रत्यक्ष तो नहीं कह सकते। और अगर प्रत्यक्ष है तो वो कह भी सकता है कि भाई मेरे को प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब ये इस तरह का जो कथन है वहां इसको हम प्रमेय के रूप में देख रहे हैं, ये मेरा ज्ञान ऐसा है, ऐसे हाँ। ज्ञान को जान रहे, इसीलिए तभी तो वो प्रमेय बनेगा। हाँ, अरुण जी, ये 151 पृष्ठ पर पहले अनुच्छेद का जो अंतिम पंक्ति है, सच कारक धर्मम न हातुम अरहति। हाँ, सच से ले वह कारक, कारक धर्म को छोड़ नहीं सकता। देखो कारक शब्द श्यायम प्रमाण प्रमेयमिति, प्रमाण और प्रमेय क्या है? कारक शब्द है। अब कारक को ले लो, कारक का शब्द ले लो, कारक कारकत्व को नहीं छोड़ सकता, उसमें कारकत्व तो रहेगा। क्या कारकत्व रहेगा? वो क्रिया से जुड़ा हुआ रहेगा किसी भी तरह से, किसी न किसी तरीके से ये उसमें रहेगा, तो इसलिए उसकी कारक संज्ञा होगी। क्योंकि अगर कारक धर्म नहीं है तो उसको कारक ही नहीं कह पाएंगे। जब आप द्रव्य मात्र देखेंगे क्रिया से हटा करके, अब उसमें कारकत्व तो नहीं है। अगर इतना भी कह दिया कि ये वृक्ष है, तो अभी ये होना रूप क्रिया को हम साथ में जो देख रहे हैं, केवल द्रव्यत्व मात्र से कारकत्व तो नहीं आएगा, क्रिया तो जोड़नी ही पड़ेगी, वही उसका कारकत्व तो कारक धर्म है, प्रवृत्ति निमित्त है, जिस कारण से उसको हम कारक बोल रहे हैं। व्याकरण वाली बात ही कही है, इनका अपना नहीं है कुछ है। आगे चलते हैं, कल पूछना, कल पूछना आगे। अब पूर्व पक्षी और प्रश्न कर रहा है, प्रमाणों की ही परीक्षा चल रही है। अब उसने ये तो मान लिया कि प्रमाण होते हैं और प्रमाणों से प्रमेय की सिद्धि होती है, उसकी प्रतिज्ञा वो खंडित हो चुकी है। प्रत्यक्षादीनाम अप्रामाण्यम, ये जो उसकी प्रतिज्ञा थी वो खंडित हो चुकी है, कहा नहीं प्रामाण्य तो है। लेकिन वो इतने से तो चुप नहीं रहेगा, कुछ और भी बोलेगा। वो ये प्रस्तुत कर रहा है पूर्व पक्षी, सा इयम उपलब्धि, से इयम उपलब्धि, सा इयम उपलब्धि। ये जो उपलब्धि है ज्ञान है कौन सी? प्रत्यक्ष आदि विषय, प्रत्यक्ष आदि विषय वाली, यानी प्रत्यक्ष विषय वाली, अनुमान विषय वाली, भिन्न भिन्न जो भी है ये उपलब्धि है। किम प्रमाणांतरतः अथ अंतरेण प्रमाणांतरम असाधना इति। ये जो प्रत्यक्ष आदि की उपलब्धि हुई कि हाँ प्रत्यक्ष आदि प्रमाण होते हैं और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूसरी चीजों को जाना जाता है, ये जो अभी उपलब्धि हुई है ये आपने दूसरे प्रमाण से जानी है अथवा बिना प्रमाण के जान ली है? बताइए कैसे जाना हमने? अभी इसमें दोनों में प्रश्न छुपा हुआ है कि यदि इन चार प्रमाणों की प्रमाणिकता, ये प्रमाण प्रमाण अर्थ को सिद्ध करते हैं, ये आपने प्रमाणांतर से जाना है, अगर ये कह देता है सिद्धांती तो चार से अधिक प्रमाण हो जाएंगे। तो बोले बताओ वो कौन सा प्रमाण है? खंडन करने पे उतरा हुआ है, क्योंकि आप इसी बात का खंडन कर देगा कि आपने तो चार ही प्रमाण कहे थे, अब इन चारों को आपने जिससे जाना है, आपने कहा था जो उपलब्धि का होती है हेतु होता है वो प्रमाण होता है, तो इन चार को आपने जिससे जाना है वो भी तो प्रमाण होगा नहीं होगा आपके शब्दों के अनुसार, और वो इन चार से भिन्न होगा, तो आपका दोष हो गया, आपने चार ही प्रमाण क्यों कहे, फिर आप उस प्रमाण को और बताइए। और यदि आपने बिना प्रमाण के जान लिया, क्योंकि सिद्धांत ये भी कह सकता है भाई मैं अन्य प्रमाण को मानूंगा तो मेरा वचन भंग होगा कि चार ही होते, तो नहीं, बिना प्रमाण के ही इनको जान लिया, अगर ऐसा कह देता है तो फिर वो पूर्व पक्ष की बात सिद्ध होगी कि बिना प्रमाण के ही आपने प्रमाणों को जान लिया तो प्रमेयों को भी बिना प्रमाण के जान सकते हैं, फिर उसी बात पे आ जाएगा कि प्रमाण तो होते ही नहीं है। दोनों तरह से इसको बांधने की कोशिश की है सिद्धांती को, इसका उत्तर आगे देंगे। तो पंक्ति है, सा इयम उपलब्धि प्रत्यक्षादि विषया, प्रत्यक्ष आदि के विषय की जो उपलब्धि हुई है, होती है आपके अनुसार, किम प्रमाणांतरतः, क्या भिन्न प्रमाण से, इन चार से भिन्न प्रमाणों से होती है, अथवा अंतरेण प्रमाणांतरम, अथवा भिन्न अन्य प्रमाण के बिना ही हो जाती है, इसी को खोला असाधना इति, बिना साधन के हो जाती है, क्योंकि प्रमाण साधन होता है। तो अब सिद्धांत सीधा उत्तर नहीं दे रहा है, कश्चात्र विशेष है, इसमें कौन सी क्या विशेष हो जाएगा कि मैंने प्रमाणतर से जाना या बिना प्रमाण के जाना, इसमें एक विशेष क्या देख रहे हो, ये क्या शैली है? यदि कोई प्रश्न रखता है, संक्षेप से प्रश्न रखता है, तो एक तो उसको थोड़ा सा उद्घाटित कर लेते हैं हम, पूछ करके उसको विस्तार दे लेते हैं, तो हमारे को उसको पकड़ने के बहुत सारे अवसर मिल जाते हैं। अभी उसने किसी ने एक वाक्य बोला और प्रश्न कर दिया, और अब हमारे को उत्तर, हम उत्तर ही देने लगे, भाई इसने तो प्रश्न पूछ लिया और अब हमारे को तो उत्तर देने लगना है, तो वही हमें पकड़ता रहेगा, क्योंकि हम तो खोलते जा रहे हैं अपने को, हम ये बोलेंगे वो बोलेंगे, वो पकड़ता रहेगा हमारे को, और उसने एक छोटा सा वाक्य बोल दिया। तो बातचीत का एक तरीका है, एक कुशलता है, दूसरे के वाक्य को भी थोड़ा खुलवा लेते हैं, उसको बोलने पर मजबूर करते हैं प्रश्न करके। उसने हमें प्रश्न किया, पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया, सिद्धांती ने उस पर प्रति प्रश्न कर दिया, उत्तर नहीं दिया अभी। और अगर कोई सामने वाला कहे कि भाई पहले आप उत्तर दो, पहले मैंने पूछा है, बोले दूंगा आपके प्रश्न का उत्तर, पहले आपके प्रश्न को तो समझ लूं मैं पूरा, सिद्धांती बोलता है, ये सिद्धांती बोल रहा है, बोले इससे क्या फर्क पड़ेगा, आप जो ये कह रहे हो इससे आप क्या सिद्ध करना चाहते हो, क्या फर्क पड़ेगा। तो ये एक शैली होती है। एक इसका और प्रयोजन होता है, सामने वाले ने प्रश्न पूछा, हमारे को पूरी तरह समझ में नहीं आया अभी, और हमारा विचार तो शुरू हो गया है लेकिन अभी आ नहीं रहा है, हमारे को थोड़ा समय चाहिए विचार के लिए, तो ये हम ले सकते हैं कि आप थोड़े प्रश्न को और थोड़ा खोलिए, वो खोलता रहेगा और हम भी अपने को विचार करते रहेंगे, उत्तर को हमें थोड़ा अवसर मिल जाएगा सांस लेने का, हो सकता है कि उत्तर सूझ जाए, वो भी तरीका होता है, ऐसा भी कभी आवश्यकता होने पे हम प्रयोग कर सकते हैं। कश्चात्र विशेष है, इसमें क्या विशेष बात है थोड़ा खोल के बताओ। तो अब पूर्व पक्षी कहता है, सत्रहवां सूत्र पूर्व पक्षी का है, बोलेंगे प्रमाणतः सिद्धे है, प्रमाणानाम प्रमाणांतर सिद्धि प्रसंग। तो पूर्व पक्षी कह रहा है प्रमाणतः सिद्धे, प्रमाणानाम प्रमाणतः सिद्धे, इन प्रमाणों की प्रमाण से सिद्धि होने पर, अगर आप ये मानते हो इन चार प्रमाणों की किसी और प्रमाणों से सिद्धि हुई है तो प्रमाणांतर सिद्धि प्रसंग, भिन्न प्रमाण के सिद्ध होने का प्रसंग दोष आ जाएगा कि फिर तो अन्य प्रमाण भी हो गए, ये दोष क्यों माना जाएगा? वैसे कोई दोष नहीं है, चार की जगह पांच बोल देते, पांच की जगह छह आठ जो बोलना चाहे बोल सकते थे, इसमें कोई आपत्ति थोड़ना है, अन्य अधिक प्रमाण माने भी जाते हैं। लेकिन दोष इसलिए आ रहा था कि सिद्धांती ने यानी इस शास्त्र में चार ही प्रमाणों को गिनाया था, तो बोले आपने परिगणन वहां गलत किया, इसको तो दोष देखना है, कहीं ना कहीं दोष दिखाना है, आपने चार कहे थे, ये प्रमाण अंतर है तो उससे चार से भिन्न हो गया, बस इतना दोष करके ये तो अपनी जीत बजा लेगा, ताली बजा लेगा, मैं जीत गया। आप में ये दोष है, खुद का कुछ नहीं पता है कि मैं क्या मानता हूं, मेरे क्या प्रमाण है, मेरे से कोई प्रश्न करेगा तो मैं क्या करूंगा, और उसको तो वितंडा की स्थिति में है कि मैं तो बस दोष दिखा दूं और बस इसी में मेरी जीत है, दूसरे में दोष दिखा दूं और इसी में मेरी जीत है। भाष्य देखिए इसी बात को खोल रहे हैं, यदि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण प्रमाणेन उपलभ्यन्ते, यदि ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा ही जाने जाते हैं तो ये न प्रमाणेन उपलभ्यन्ते तत् प्रमाणांतरम अस्ति इति प्रमाणांतर सद्भाव प्रसच्यते। तो जिस प्रमाण से वो उपलब्ध हो रहे हैं वो प्रमाणांतर है, इनसे भिन्न प्रमाण है, तो इस प्रकार प्रमाणांतर का सद्भाव यानी विद्यमानता प्रसज्यते प्रसक्त होती है, यानी दोष आ जाता है। और एक दोष आएगा उसको आगे कह रहे हैं, बोले अनवस्थाम आह तस्यापि अन्येन तस्यापि अन्येन। अब मान लीजिए सिद्धांति मान भी ले कि भाई इन चार प्रमाणों को मैंने इस प्रमाण से सिद्ध किया, कोई एक नाम ले आए, वो इस पे आ जाएगा, बोले कि इसको आपने किससे सिद्ध किया था, इसका प्रमाणत्व दूसरे से, उसको किससे सिद्ध किया था, इसको कहते हैं अनवस्था दोष। कहीं रुकेगा ये, इसकी कारण की प्रश्न पूछने की स्थिति हो सकती है क्या? नहीं। बोले आपने अच्छा इसको किससे जाना, बोले फिर एक और कह देगा, फिर उसको किससे जाना, कोई समाप्ति नहीं होगी, इसको कहते हैं अनवस्था दोष। इसलिए प्रमाणांतर से जानने को तो कह नहीं सकते। तो यदि प्रारंभ नहीं हो रहा है कहीं, हम ऐसे ही कहते जा रहे हैं इससे ये, वो अनवस्था दोष कहलाता है जो कि युक्ति संगत नहीं है। हमारे किसी सिद्धांतों के संबंध में भी यदि हम अनवस्था की स्थिति को बोलते हैं ये दोष ही माना जाएगा, उससे बचना चाहिए हमें। आगे न च अवस्था शक्या अनुज्ञातुम अनुपपत्ते रीति, न च अनवस्था शक्या अनुज्ञातुम अनुपपत्ते रीति। तो अनवस्था आएगी और ये जो अनवस्था है ये अनुज्ञातुम अशक्या, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है, अनवस्था को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्यों? अनुपपत्ते रीति, उसकी असिद्धि होने से वो सिद्धि नहीं होती। हमारे बातचीत में सिद्धांतों में कई बार ये बात आती रहती है, मुर्गी पहले या अंडा, मुर्गी पहले या अंडा, खूब प्रचलित है लोग के अंदर, बचपन से सुनते रहते हैं, कौन पहले? तो दोनों बोल रहे हैं आप, कोई मुर्गी बोल रहा है कोई अंडा बोल रहा है। और अनवस्था क्यों है? क्योंकि भाई अंडा है तो बिना मुर्गी के कहां से आएगा, और मुर्गी है तो बिना अंडे के कहां से आएगी, अब कहां जाकर के रुकेंगे, कोई अवस्थिति नहीं आ रही है, अनवस्था हुई ना, तो ये एक दोष माना जाएगा। उत्तर तो होना चाहिए यहां पर, क्या होना चाहिए? अब ये कह रहे हैं बनाने वाला पहले होना चाहिए, बनाने वाला अंडा है या मुर्गी है? नहीं, परमात्मा को अभी एक तरफ रखो आप। अच्छा चलो, परमात्मा को भी मान लिया तो परमात्मा मैंने इन दोनों में से किसको पहले बनाया, प्रश्न तो वहां भी रहेगा। और अगर परमात्मा ने बनाया तो परमात्मा को मुर्गी बनानी सरल है या अंडा बनाना सरल है, बीज पहले या वृक्ष पहले? बीज को बनाना सरल है, फिर तो बन जाएगा। तो सत्यात प्रकाश में भी स्वामी दयानंद जी ने इसका उत्तर क्या दिया है, अंडा पहले, अंडा पहले है, मुर्गी पहले नहीं, अंडा पहले है, बीज पहले होता है। तो सृष्टि के आदि में अंडा पहले आएगा, परमात्मा अंडे बनाएगा और अंडों से मुर्गा मुर्गी पैदा हो जाएंगे। पहले बीज बनाएगा, उससे पेड़ आदि उत्पन्न हो जाएंगे। ये वहां पर व्यवस्था है। तो पहले वही माना जाएगा। दोनों में से किसको मानना ज्यादा युक्ति? एक को तो मानना पड़ेगा। अव्यवस्था अनवस्था तो हम मान नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि तब तो उत्तर ही नहीं आएगा। अगर आप यूं कहते हैं उसका वो, तो फिर तो कोई उत्तर ही नहीं आएगा। और अनुत्तरित रहना ये भी एक दोष है, तो कोई ना कोई तो उत्तर मानना पड़ेगा। अब हमें देखना है इन दोनों में से कौन सा संगत है, युक्ति संगत है, सरल है, तो वो अंडे पे ही जाएगा, बीज पे ही जाएगा। पहले बीज हुआ, मनुष्य बाद में हुए। भाई मनुष्य तो सीधे उत्पन्न हुए, लेकिन वो मनुष्य कोशिकाओं से बढ़-बढ़ करके ही तो हुए। पृथ्वी के गर्भ में थे आदि सृष्टि में, तो वहां कोई परमात्मा सीधे यूं के यूं पूरे को थोड़ा ले आया था। जैसे आज हम माँ के गर्भ में छोटे से बड़े बड़े होते होते होते ये रूप धारण करते हैं, ऐसे ही वो पृथ्वी के गर्भ में मनुष्य छोटे से बड़े बड़े होते गए, पोषण को प्राप्त होते गए। तो परमात्मा ने तो शुरुआत में किया, फिर वो प्रक्रिया बना दी, उससे वो बनते जाएंगे। वहां भी बीज मानना पड़ेगा। दिखने की दृष्टि से ठीक है कि आज शिशु पैदा होता है, उस समय युवा या नवयुवक या किशोर किशोरी पैदा हुए थे, दिखने की दृष्टि से, बाहर आने की दृष्टि से। लेकिन गर्भ के अंदर जो निर्माण प्रारंभ हो गया, जैसे आज होता है वैसे उस समय भी हुआ तो बीज से ही था। अच्छा, एक और उदाहरण लेते हैं कि हमें यह शरीर मिला है। कैसे मिला? पिछले कर्मों के कारण से। वो पिछले कर्म कब किए थे? पिछले शरीर में किए थे। अच्छा, वो पिछला शरीर कैसे मिला था? पिछले कर्मों से। तो अब प्रश्न है, कर्म पहले या शरीर पहले? कर्म पहले या शरीर? देखो, वो कब प्रश्न आएगा, आप कर्म बोलोगे तो भी बिना शरीर के कर्म हो ही नहीं सकते। पीछे भी आया था। शरीर किसे कहते हैं? शरीर का क्या लक्षण किया था? चेष्टा का जो आश्रय है, जिसके बिना चेष्टा नहीं हो सकती, कर्म नहीं हो सकता। इंद्रियों का भी आश्रय है, चेष्टा का आश्रय है, तो चेष्टा बिना शरीर के नहीं हो सकती। बिना शरीर की आत्मा कर्म नहीं कर सकती। मरने के बाद में जो लोग डरते रहते हैं, भाई भूत आएगा और जकड़ लेगा और ये करवा लेगा और मनमाना कुछ करवाएगा, ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास शरीर ही नहीं है। बिना शरीर के कोई आत्मा कुछ नहीं कर सकती। परमात्मा कर सकता है, परमात्मा की तो सामर्थ्य है। आत्मा जीवात्मा नहीं कर सकती, सूक्ष्म शरीर से भी नहीं कर सकती। वो स्थूल शरीर चाहिए। यहां शरीर का मतलब स्थूल शरीर था, सूक्ष्म शरीर की चर्चा थोड़ा ना आई है, वो योग और सांख्य में चलती है। सूक्ष्म शरीर भी होता है। तो अगर आप यूं कहोगे पहले कर्म थे, तो कर्म बिना शरीर के हो नहीं सकते, और शरीर मिला है तो बोले वो बिना कर्म के मिला नहीं है। अब वहां किसको पहले माने? नहीं तो अनवस्था दोष रहेगा। अब प्राय हम यही कहते रहते हैं, भाई उससे पहले कैसे? उससे पहले के कर्म, उससे पहले उसका शरीर। बोल बस ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है, ऐसे ही ये अनवस्था दोष है। और अनवस्था दोष स्वीकार्य नहीं हो सकता। इन्होंने कहा न च अनवस्था शक्य अनुज्ञा तुम अनुपपत्ते रीति। अनवस्था स्वीकार नहीं की जा सकती। यहां भी प्रारंभ तो मानना पड़ेगा। तो शरीर कारण है कर्म का, इसलिए पहले शरीर है और फिर कर्म है। हाँ, शरीर बिना कर्मों के हो सकता है? परमात्मा की कृपा से शरीर मिल सकता है। हमारे पूर्व कर्म ना है तब भी, मुक्ति के बाद में जो आत्मा लौटती है उसके पिछले कर्म नहीं होते, फिर भी शरीर दिया जाता है उसको अनुग्रह के रूप में, नया जीवन चलाने के लिए कि तुम फिर योगाभ्यास करो और फिर मुक्ति को प्राप्त कर लो, मेरे आनंद को प्राप्त कर लो। ये परमात्मा की कृपा से बिना कर्म के, कर्म निरपेक्ष शरीर दिया जाता है, वहां हमें प्रारंभ मानना होगा। बहुत शब्द प्रमाण है, न्याय दर्शन भी आएगा आगे, ये विषय आएगा, और उस समय मैं अन्य दर्शनों के भी प्रमाण रखूंगा आपके सामने। न्याय दर्शन में तो आएगा ही, ऐसे नहीं बोलते। तो ये विषय वैसे उथल पुथल मचाने वाला है, आपको लगेगा ये क्या हो गया, लेकिन देखो न्याय दर्शनकार एक बात कह रहे हैं कि अनवस्था नहीं रहनी चाहिए। अनवस्था एक दोष है, किसी भी संदर्भ में लगेगा। यहां तो एक एक प्रसंग में यहां इन्होंने प्रमाण के संदर्भ में बात कह दी है, लेकिन ये सब जगह घटेगी। हम कारण तो हमें अवश्य मानना पड़ेगा, प्रारंभ तो हमने हमें अवश्य मानना पड़ेगा। यूं कह सकते हैं कि ये प्रवाह से अनादि है, उसमें कोई दोष नहीं है, प्रवाह से अनादि कह सकते हैं, लेकिन किसी न किसी का तो प्रारंभ मानना पड़ेगा, उसको अनवस्था की तरह छोड़ नहीं सकते। जहां जहां हमें ऐसा लगता है, अगर पता नहीं लग रहा है तो विचार करना चाहिए कि भाई यहां क्या कोई प्रारंभ किसको माने। तो जैसे मुर्गी और अंडे में हम तय कर लेते हैं कि मुर्गी पहले, नहीं अंडा पहले, बीज और वृक्ष में हम तय कर लेते हैं कि बीज पहले, ऐसे ही शरीर और कर्म में भी हम तय कर सकते हैं कि शरीर पहले और कर्म बाद में। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं, प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन, ओम शम। ओ